Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Yıl 2019, ay 12, gün 345, Kasım 34. 1441 Hicri Rebiülahir 14, 1435 Rumi Kasım 28. Yaprak dökümü sonu. Kyoto İklim ve Çevre Protokolü'nün başlangıcı 1997. Günün şiiri. Ağırlık ve tatlılık kız kardeştir. Ağırlık ve tatlılık kız kardeştir, aynıdır belirtileri. Ciğer otları ve yaban arıları ağır gülleri emerler. İnsan ölür, soğur ısınmış kum. Kara bir sedyede taşırlar bir gün önceki güneşi. Ah, ağır petekler ve o tatlı ağlar. Ağır bir taşı kaldırmak daha kolaydır, tekrarlamaktan senin tatlı adını. Tek bir kaygım var benim. Altın bir kaygım. Zamanın ağırlığını kaldırmak kaygısı. Kara bir su gibi çekerim içime bulanık havayı. Zaman pullukla sürülür ve gül çürüyüp toprağa döner. Örülür iki sıralı bir çelenkte ağırlıkları ve tatlılıkları. Karışırken yavaş bir burgaçta ağır ve tatlı güller. Osip Mandelstam, Ataol Behramoğlu çevirisi. Günün tarihi. 100 yıl önce bugün 11 Aralık 1919'da Gulag Adaları ve Kanserler Koğuşu adlı eserlerin yazarı Rus romancı Alexander Solzhenitsyn Kafkasya'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Muitas vidas. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Peshoa 1934 adlı şarkıyla yaptık. Rainbirds grubu aslında bir Alman rock grubu. Şarkıcı Katarina Frank ama Portekiz'de büyümüş, çok uzun zaman geçirmiş ve Portekizce söylüyordu. Bir aralar çok tanınmış bir gruptu, sonradan dağıldı. Rainbirds grubundan dinlediğimiz şarkının adı da Peshoa 1934. Yani şöyle gidiyor yaklaşık olarak sözleri. Ben delirmekte olduğumu biliyorum gayet iyi. Bu kim olduğumu da biliyorum ama ben teslim olmadan da nereye gittiğimi bilmek istiyorum. Hangi kadere teslim olacağımı bilmeliyim. Orada bir an durup beklemeliyim, dinlenmeliyim. Son derece büyük hafıza boşlukları var. Kaybolmuş paralellikler var geçmişle ilgili. Ve birçok tarih, birçok hikaye, birçok hayat var. Bütün bunlar karışıyor kafamda. Kendimi tam derleyip toparlayamıyorum. Ve bir kuşatma altında hissediyorum. Büyük hafıza boşlukları var diye giden bir şarkı. Fernando Peshoa için, büyük yazar ve şair Peshoa için yazılmış bir şarkıydı. Şimdi bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...11 Aralık... Birçok kişi olan şair. İnanış oydu ki Portekiz şairi Fernando Peshoa içinde 5 ya da 6 kişiyi barındırıyordu. 2010 yılı sonlarında Brezilyalı yazar José Paulo Cavalcanti, birçok kişi olmayı düşleyen biri hakkındaki yıllar süren araştırmasını tamamladı. Cavalcanti, Peshoa'nın içinde 5 ya da 6 kişi olmadığını ortaya çıkardı. Peshoa, o sıska bedeninde hepsi kendi ismi, kendi stili, kendi hikayesi, kendi doğum tarihi ve kendi burcuyla tam 127 kişi barındırıyordu. Onun bedenine mekan edinmiş 127 kişi şiirler, makaleler, mektuplar, denemeler, kitaplar imzalamışlardı. Aralarından bazıları ona karşı sinsi eleştiriler yayınlamışlardı. Ama Peshoa, tahmin ediyorum ki bu kadar kalabalık bir aileyi beslemek herhalde çok zor olsa da hiçbirini bedeninden kovmamıştı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne göz atacak olursak 1936'da bugün büyük bir aşk hikayesi, İngiliz usulü bir aşk hikayesi. Kral 8. Edward Wallace Simpson adlı sıradan bir kişiyle, soylu olmayan bir kişiyle evlenebilmek için bir Amerikalı aslında Birleşik Krallık, yani United Kingdom tahtından çekildiğini açıklıyor. 1964'te bugün Che Guevara New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor. Konuşma sırasında binaya dışarıdan havanla ateş edilmiş ama bunun faili bulunamamış. 1971'de İstanbul Televizyonu yayınlarını haftada 2 günden 4 güne çıkararak adeta bir devrim gerçekleştirmiş. Haberler, tarihte bugün haberleri de böyleydi. Şimdi özetleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu azil sürecinde önemli bir yeni duruma geçildiği belirtiliyor. Bayağı bir kanıtları da sunmuş olduğu söyleniyor demokratların, hukukçuların filan da Erdoğan şey hakkında, Donald Trump hakkında ciddi bir gelişme azil sürecinde başlanıyor. Temsilciler Meclisi görevi suistimal, kötüye kullanma ve kongreyi engellemekle resmen suçlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu azil süreci kapsamında önemli bir adım atmış durumda. Komisyon Başkanı Jerry Nadler'ın kamuoyuna açıkladığı ithamlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iç siyasi nedenlerle Ukrayna'ya yardımı askıda tutmakla suçlanıyor. Başkan Trump hiçbir yanlış yapmadığında ısrarlı ve süreci delilik diye, manyaklık diye tanımladı. Bu hafta kabul edilirse Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda, daha sonra kongrenin alt kanadında tüm meclis üyeleri tarafından oylanacak. Eğer Temsilciler Meclisi'nde kabul edilirse Demokrat Partililer çoğunlukta, o zaman Senato'da devam edecek. Muhtemelen Ocak ayının ilk günlerinde Senato'da da çoğu Cumhuriyetçiler çoğunluk ve bazı yorumculara göre oradaki Cumhuriyetçilerin Nazli'ye onay vermesi ihtimali sıfır. Dolayısıyla olmayabilir böyle bir şey. Jerry Nadler azil sürecini savunuyor ve 2020 başkanlık seçimlerinin risk altında olduğunu söylemiş. Trump'ın kendisini yasaların üzerinde gördüğünü savunmuş. Hiç kimsenin, başkanların bile yasaların üzerinde olmadığı konusunda net davranmalıyız demiş. Konuda Ukrayna liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı kendisine siyaseten yardımcı olacak yolsuzluk soruşturmaları başlatma şartına bağlıyor gibi görünüyor. Quid pro quo deniyor buna. Ama onun dışında mesela daha dün ortaya çıkarılan muazzam belgelerde Afgan Savaşı'nın tamamen yalanlara dayalı olarak yürütüldüğü gibi asıl azli gerektirecek ama daha önceki başkanları, ister cumhuriyetçi ister demokrat, içerecek şeyler konusunda hiçbir hamle yok. O da işin bir başka boyutu. Ayrıca iklim sürecinden de tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ni çekmesi, iklim kriziyle ilgili herhangi bir tedbir almayacağını da düpedüz açıkladığı gibi, aksine bütün engellemeleri de hızlandıracak tedbirler alması da bambaşka asıl azil sebebi olarak da ortaya çıkabilir. Ama bunlar konuşulmuyor. Biraz önce bahsettiğiniz haberdeki içerik de şöyleymiş efendim. Sputnik'in haberinden aktarıyorum ben de. Amerika Birleşik Devletleri 18 yıldır Afganistan'da dahil olduğu savaş hakkındaki yetkililerin verdiği mülakatlarda ABD halkına kazanılamaz savaş hakkında birçok gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı bilgi verdiğini ortaya çıkarılmasıydı. Washington Post tarafından yayınlanan bir mülakattı bu. Ve savaş kazanılıyormuş gibi göstermek için düzenli olarak verilerle oynandığından bahsediliyordu. Evet, bunlar baştan aşağı azil ve uluslararası suç niteliğindeki şeyler. Savaş suçu, jenosit bile desek yeridir yani. Alttan gizlenmiş durumdalar. 3 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ismi var. George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump. Birçok kez savaş hakkındaki durumu abartarak halka aktardıkları belirtiliyor bu haberin içerisinde. Belgelerde birçok yetkinin bu durum hakkında çelişkili öngörüleri sunduğu da aynı şekilde belirtiliyor. Tarihin en büyük skandallerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 775.000'den fazla Amerikan askeri 2001'den bu yana orada kullanılmış. 2000'den fazla Amerikan askeri öldü. 20.000 yaralandı. Ayrıca da Afganistan'ın kaybettiği insan sayısı haddi hesabı yok. Yani 180.000 deniyor. $1 trilyon da harcamış Amerika Birleşik Devletleri Afganistan Savaşı için. Evet, en az. Yani 2000 sayfalık gizli belgeler, generallerle, diplomatlarla, yardım çalışanlarıyla, Afgan yetkilileriyle ve doğrudan doğruya savaşta rol oynamış çeşitli insanlarla yapılmış pek çok söyleşi, mülakatı kapsıyor. Yani Washington Post'un modern günümüzün Pentagon belgeleri diye adlandıracağı şey çok önemli bir şey. Ama bunun azille ilgili konuşulmaması da ayrı bir tuhaflık diye söyleyebiliriz. 3 yıllık bir hukuk mücadelesinin sonunda Washington Post bu belgelere ulaşma hakkını kazanmış. Hukuk mücadelesinin sonunda böyle bir durum var. Biraz önce 1 trilyon dolar dedim ama savaşa resmi rakamlara göre 934 ile 978 milyar dolar para harcandığı ifade ediliyormuş. Ancak buna merkezi haber alma teşkilatı, CIA'nin operasyonları ve savaş malulleri yönetiminin harcamaları gibi yan harcamaları da dahil değilmiş. Yani çok daha fazla olabilir tam olarak bilinmemekle birlikte. Evet, günün önemli haberlerinden bir tanesi o. Bir diğeri de Hindistan'da müthiş bir yeni kanun çıktı alt meclisten. Ve ülkenin dört bir tarafında da protesto gösterileri yapılıyor. Bu da modern günümüzün bir başka jenosit haberi diye nitelendirilebilir. Yani günümüz artık barbarlık çağının eserleri olan şeylerle çalkanıyor, haberleriyle çalkanıyor diyebiliriz. Hindistan'da çünkü 200 milyon Müslüman var yaklaşık olarak. Dünyanın en kalabalık ülkesinden bahsediyoruz ve 200 milyon Müslümanla da en büyük Müslüman topluluklarından biri diye yeryüzündeki Hindistan'da yaşıyor. Onların ikinci sınıf vatandaşı olması durumuna geldi. Vatandaşlık verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Ya vatandaşlık var da vatandaşlığın değişik bir türü diyorlar. Yani vatandaş olmak isteyenler bir dini testten geçecekler. Budist mi nedir diye. Ve yani vatandaşla bütün Güney Asya'nın belli başlı dinlerine mensup olmak yeterli, inanmak, ama İslam olmuyor. Hindistan parlamentosu ülkede yaşayan Müslüman göçmenlere vatandaşlık verilmeden önce bu kişilerin dini bir teste tabi tutulmasını öngören bir kanun tasarısını görüşmeye başladı diye yazıyordu Euronews'un evet. haberinde. İşte şey bu, yani bayağı bir faşist, ırkçı, milliyetçi, jenosidal sonuçları olabilecek, soykırımsal sonuçları olabilecek muazzam bir faşizmin ta kendisi, dik alası da geldi. Bunu da hemen ekleyelim. İmran Han da bunu bu şekilde konuşmuş. Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırması sonrası yaptığı açıklamada Yeni Delhi hükümetinin bunlar Hitler'le aynı çizgide eriyor sözleriyle eleştirmiş. Evet, bir hayli yerinde bir şey olduğunu söyleyebiliriz yani. Çok ciddi bir durum yaratabilir. Yani bunun nereye uzanacağını bile düşünmenin çok zor olduğunu söyleyelim. Yani tamamen işte Rosa Luxemburg'un yanılmıyorsam bir zamanlar söylediği gibi ya sosyalizm ya barbarlık dediği gibi. Yani böyle bir haklar, eşitlik, özgürlük temeline dayalı bir toplum, dünya insanları toplumu kurmak için uğraşılırken bir yandan da tamamen yoğun bir şekilde milliyetçi, azgın milliyetçi, faşist uygulamalar dört bir taraftan geliyor. Hindistan S-400 için avans ödedikten sonra da şimdi Rusya'nın Baltık filosuna ait savaş gemilerinin grubu Indra 2019 tatbikatına katılmak için Hindistan'ın Mormuga limanına gelmişler. Beraber bir tatbikata imza atacaklarmış. Evet. Berbat bir durumdan bahsediyoruz yani. O ikinci büyük haber. Jenositten bahsetmişken çok ufak bir şey daha atladım. İnsanlar ve işçiler de ölmeye devam ediyor Hindistan'da. Başkent Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 2 gün önce 43 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. 5 katlı bir karton fabrikasında çıkmış yangın sabahın erken saatlerinde 5.30 gibi. O zamanlar çalışmaya başlamış işçiler ve 43 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığından bahsediliyordu. Evet, gidişat hiç parlak değil. Bir şeyden de bahsedelim hemen. Yani bir başka jenosit olayı, soykırım olayı da Lahey'de cereyan ediyor. Bu Birmanya'nın, Burma'nın ya da de facto fiili lideri Aung San Suu Kyi Uluslararası Adalet Divanı önüne Lahey'de çıktı ve Birmanya'yı Burma ordusunun ya da Birmanya ordusunun Rohingya Müslümanlarına karşı, Arakan Müslümanları da deniyor onlara karşı, azınlığa karşı hem vatandaşlıktan etme hem de basbayağı soykırım işledikleri dolayısıyla mahkeme başlamış durumda. Orada tanıklık ediyor. Yani Aung San Suu Kyi de fiili başkan da orada Birmanya'yı, Burma'yı temsil ediyor. Gambiya ülkesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Gambiya ülkesi şikayette bulundu. Hı hı. Ve Uluslararası Adalet Divanı önüne getirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne getirdi daha doğrusu. Ve Birma'yı, Birmanya'yı ya da Burma'yı, Rohingya'yı, Arakan Müslümanlarını bir grup olarak ya bütünüyle ya da kısmen yok etmeye yönelik kitlesel cinayetler, katliam, ırza geçmeler ve diğer cinsel şiddet kullanma yoluyla suçlama bu yönde yani. Uluslararası yardım grupları da binlerce Rohingyalı Müslümanın katledildiğini, 250 binden fazlasının da komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını kaçarak söylüyorlar. Mesela Cemalide Begüm diye birisi şöyle bir ifade veriyor. 3 askeri personel bana tecavüz etti. Yüzlerce Rohingyalı kadını yaptılar, esir aldılar. Ve kendi çocuklarının ve kocalarının önünde hepsinin ırzına geçtiler. Ben de dahil diyor. Bunları mahkeme önünde anlatıyor yani. Ve biz bunun için adalet talep ediyoruz diye burada şeyden vermiş, bu Bangladeş'ten veriyor ifadesini. Lahey'e gelmemiş Hollanda'da. Ve şimdi Aung San Suu Kyi'nin de bütün dünya şeyinin üzerinde, önünde hesap vermesini istiyoruz diyorlar. Tam da insan hakları gününe denk gelen bir şekilde olması da ayrıca dikkate değer bir husus tabii. Aung San Suu Kyi'nin özellikle de Nobel Barış Ödülünü bir zamanlar kazanmış olması, Birmanya askerlerine karşı da ayrı bir trajikomedi meydana getiriyor doğrusu. Myanmar ya da Burma hükümetini Aung San Suu Kyi savunuyor. Yakınları ikna etmeye çalışmışlar Kyi'yi. Gitme, boş ver, başkaları savunsun ülkeyi diye. Suçi, ama o gitmiş. Evet, ve şey olarak sessiz bir şekilde, hiç ifadesiz bir yüzle bütün bu anlatılanları dinlemiş ve seyretmiş. Son derece acayip. Yani gerçek bir faşizm ve soykırımın da orada olduğunu söylüyor. İlginç bir durum olsa gerek. Aung San Suu Kyi bir zamanlar ordunun bu tip saldırılarına ve hareketlerine karşı hareket ettiği için zaten barış ödülünü almıştı. Şimdi aynı yönetim, kendisinin yönetiminde olduğu ülkenin yine aynı şekilde ordusu aynı suçlamalarla itham ediliyor ve serin kanlı bir şekilde dinliyor. Evet, suçlamaları. Bir yere sıkıntıya da düşmüş olduğunu söylüyor. Guardian'da çıkan ilginç bir haberde de şey vardı. Edmund Burke'den bütün kötülüklerin kökü, kaynağı İnsanların susmasıyla meydana gelir. Evet. Diye Gambiya'nın suçlayan, savcı konumunda olan kişi onu söylemiş, onu hatırlatmış yani. Son derece ilginç bir hatırlatma da olduğunu söyleyelim. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz orada da tabii. Bu ana haberlerimiz bundan. Bir de bir şey de söyleyelim tabii. Avustralya resmen yanmakta. Yani hakikaten tasvir etmek bile zor, videoları seyretmek bile zor. Sydney feci durumda. Evet, Sydney'in plajları, o kumsalları, uçsuz bucaksız kumsalları siyah renkte küllerden dolayı. Öyle bir video çekimi de var. Yani bir yüzücü hafta sonunda oradan göstermiş. Balmoral adlı plajdaki bütün o çamur ve simsiyah küllerden oluşan şeyi göstermen bir video çekmiş, durumu gösteren. En az 6 kişi öldü ve 680'den fazla ev yok oldu. Binlerce kovalanın akıbeti belirsiz. Öyle de bir şeyden bahsedebiliriz. İki de küçük haber daha vereyim. Balıkesir'de art arda depremler oldu. 18 kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor. 6 Eylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtiliyor. Sonra da 4.3 ve daha sonra da 4 büyüklüğünde artçı depremler de izlemiş ama can ve mal kaybı olmadığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir silahlı saldırı var. Biri polis, 6 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. New York'ta bulunuyor. Jersey City'de Hudson Nehri'nin hemen karşı kıyısında yer alan yerel saatle öğlen 2'de silah sesleri yükselmiş. Tüm yollar yaya ve araç trafiğine kapatılmış polisçe. Aralarında bir polisin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş. En az biri silahlı 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği haberi veriliyor ama eksik bilgiler bunlar. Ölenler arasında polis memurunun yanı sıra 2 saldırgan ve 3 de sivilin bulunduğu belirtiliyor. Bu silahlı saldırı demişken geçen hafta Pensacola askeri üssünde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Suudi vatandaşın 3 Amerikalıyı öldürmesinin ardından Pentagon deniz subayını evet dün donanma Suudi Arabistanlı askeri öğrencilere Amerika Birleşik Devletleri'nde operasyon eğitim verilmesinin ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirmiş. The Guardian'ın haberi T24'te çevirip aktarıyor. 300'den fazla Suudi havacılık öğrencisi etkilenecekmiş. Uçamayacakmış Suudlar. Evet. Peki şimdi günün diğer haberlerine de önemli. Önem arz eden pek çok haberi var. Onları da acil durum olarak değil yani kısa kısa değil daha ayrıntılı vereceğiz. Çok önemli bir haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı ve 770 gündür cezaevinde bulunan hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi. Mahkeme 18. maddeden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddesinin ihlal edildiğini söylüyor. Birçok maddesinin aslında Selahattin Demirtaş'tan sonra 18. maddeden ikinci ihlal kararı bu. Ve derhal serbest bırakılmasını istiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 18 Ekim 2017'de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. Hak ihlali kararı geldi. Siyasi nedenlerle tutukluluk olduğunu tespit ediyor ve derhal tahliyesine karar veriliyor. Önemli bir şey. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5. maddesi hürriyet ve güvenlik hakkı. 5. maddesinin 1. fıkrası. 5. maddenin 4. fıkrası meşru tutukluluk konusunda hızlı karara ulaşma hakkı. Bunların ihlal edildiğine oy birliğiyle karar veriyor. 6'ya 1 oyla da madde 5.1'in değerlendirilmesi yani hürriyet ve güvenlik hakkının hakların kısıtlanması yolunun kısıtlılığı ihlal edilmiştir ve muhatap devletin başvurucunun tutukluluğunu sona erdirmek için gereken bütün adımları atması yani Türkiye'nin başvurucunun derhal salıverilmesini sağlaması gerektiğine karar vermiştir diyor. Tutukluluğun makul bir şüpheye dayandığı gösterilemedi diyor. İnsan haklarını öne çıkararak savunuculuğunu yapan birçok sivil toplum kuruluşunun ve sivil hareketin kurulmasında rol oynayan Kavala, gözaltına alınmasını ve tutuklu olmasının adil olmadığını savunmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Kavala'nın güçlü şüphe sebebiyle tutuklu olduğunu not etmiştir. Mevzu bahis suçlamalar hükümeti devirmeye çalışmak ve anayasal düzeni güç ve şiddet yoluyla yıkmaya teşebbüs. Mahkeme yetkililerin başvurucunun ilk ve devam eden duruşma öncesi tutukluluğunun makul şüpheye dayanan tarafsız bir değerlendirme sonucunda olduğunu gösteremediğini tespit etmiştir diyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nahim'in kararını T24'e değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, kendisine hukukçuyum diyen hiçbir insan Kavala uygulamasının hukuka uygun olduğunu zaten düşünmüyordu demiş. Türkiye'nin yapacağı şey derhal ihlalin kaldırılması yolunu açmak ve hemen bugün akşama kalmadan tahliye yolunda süreci tamamlamaktır demiş. Hı hı. Ama böyle bir haber gelmedi. Yani ben görmedim, evet. Yani. Ayrıca Kazan, Türkiye'de hukuk adına, yargı adına büyük bir ayıp yaşanmıştır diyor. İhlal kararı mahkemeye intikal ettiğinde mahkeme ihlali kaldıracaktır. İhlali kaldırmanın yolu da tutukluluğu kaldırmaktır diye konuşmuş. Bir hukukçu olarak kaldırılmadığı bir durumu düşünmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'nin onuru, Türkiye'nin ülke olarak onuru ciddi biçimde buna bağlıdır değerlendirmesinde bulunmuş. Gene avukat Fikret İlkiz de ahim ihlal kararı verdiğine göre yapılacak tek bir şey var. Bu da şimdi hemen derhal Osman Kavala'nın mahkeme kararıyla tahliye edilmesidir demiş. Ve şunu da eklemiş, 1990'dan bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı etkisi Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Bağlayıcı yani. Bu kararın bağlayıcılığı tartışma konusu bile değildir demiş. Ve Kavala'nın 2018'deki ahim başvurusunda hakkındaki geçici tutuklu kararının ve kararın uzatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine aykırı olduğu zaten savunulmuştu. Çıkarılan zorluklar nedeniyle hakkındaki geçici tutukluk ve tutukluluğun devamı kararlarına itiraz edememiş olması ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da Avrupa Sözleşmesi'nin aynı maddesine aykırı olduğu da belirtiliyor başvuruda. Ayrıca Kavala hakkındaki tutukluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiği bu durumun 18. maddeye de aykırı olduğunu ileri sürülmüştü zaten. Böylece mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'tan sonra Türkiye hakkında ikinci ihlal kararını vermiş oldu 18. maddeden. Karara Slovenya'dan hakim Marko Bošnjak mutabık görüşte, Türkiye'den Saadet Yüksel de kısmen mutabık, kısmen de karşıt şerh koymuş. Hı hı. Yüksel karara düştüğü şerhte madde 18'in ihlaline dair çoğunlukla aynı fikirde olmadığını belirtmiş. Bu hükmün ihlal edildiği sonucuna ulaşacak yeterli zemin olduğunu düşünmediğini kaydetmiş. Ama Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, zaten bütün kararları ilgili olduğu devlet açısından bağlayıcıdır demişti zaten. Net olarak söylemişti. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Anayasa Mahkemesi ve bütün hukuk kurumları da dahil onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani madde 18'de haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması, yani anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz diyordu. Yani Deutsche Welle'den de aynı şey. Bunları çeşitli, yani T24'ten, Biyanet'ten, Gazete Duvar'dan, Deutsche Welle Türkçe'den de okuyabiliriz. Ahim'den Ankara'ya Osman Kavala derhal serbest bırakılsın dedi diyor. Siyasi gerekçeyle tutuklandığını belirtiyor. Osman Kavala'nın avukatlarından da bir açıklamada geç kalmış bir hukuki kazanım diyorlar. Yani avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkhan Koyuncu yazılı bir basın açıklaması yayınlamışlar ayrıca. Ve diyorlar ki mahkeme Kavala'nın şiddete başvurmaya niyeti olduğu yönünde herhangi bir makul şüphenin bulunmadığı, Kavala'nın yalnızca sözleşmenin güvence altına aldığı hakları kullandığı ve bu eylemlerin bir insan hakları savunucusunun olağan fiil ve faaliyetlerinden ibaret olduğu, başvurucunun uzun tutukluluk halinin hak savunucusunu sessizleştirmek art niyeti taşıdığı gerekçeleriyle ihlal kararı vermiş ve derhal serbest bırakılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Biz Kavala avukatları olarak ahim kararını haklı ancak geç kalmış bir hukuki kazanım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nin bir organı olan ahim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının yerindeliği ve bağlayıcılığı tartışma konusu yapılamayacak kadar net ve açıktır. Eski başkanın tespitleri de AİHM'le aynı doğrultudaydı diyor. Anayasa Mahkemesi'nin değerli başkan ve üyeleriyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev değişikliği uygulamasından önceki sayın başkanının AİHM'le aynı doğrultuda tespit ve kararlara imza attıkları halde çoğunluk sağlanamadığı için bu karar ve tespitler yargı sistemimizde hak ettiği yeri alamamıştır diyorlar. 10 Aralık İnsan Hakları Günü gibi anlamlı bir tarihte açıklanan bu önemli kararın hukuk sistemimizde oluşturulmaya çalışılan yargı reformu uygulamalarına katkı sağlamasını diliyoruz. Müvekkilimiz Osman Kavala'nın bu karar uyarınca özgürlüğüne bir an önce kavuşmasını sağlayacak adımların vakit kaybetmeden atılmasını önemli vurguluyoruz diyorlar. Ve Hasan Cemal de sevgili Osman, şimdi saatleri saymaya başladık diyor T24'teki yazısında. Özgürlüğe kavuşacağın saatleri, inşallah yine hayal kırıklığına uğramayız. Türkiye'de senin tahliyenle bir büyük hukuk ayıbından kurtulur diyor. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı böyle bir günde çıktı. Türkiye'yi insan hakları açısından mahkum eden mahkeme kararında özetle şunları söyledi diye anlatıyor ve oldukça şimdi saatleri saymaya başladık diye oldukça önemli bir duygusal da hem hukuki hem duygusal bir yazı yazmış ve hukuksal zorbalık karşısında hukuk arayan çığlıklarımız çok gecikerek de olsa AİHM'de yankı buluyor diyen Avukat Figen Çalıkuş'un tweetini de bir dipnot olarak yazıma ekliyorum diyor. AİHM çok geciktir diye Ahmet Altan ve Cumhuriyet yazarları kararlarını da açıklamalıdır demiş. Gökçer Tahincioğlu da T24'te AİHM geçen her saat ve gün AİHM kararında tespit edilmiş ihlalleri daha da ağırlaştıracak diye bir not düşmüş ki önemli bu tespit. Hedef İnsan hakları savunucularını susturmak diye resmen tespitte bulundu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Derhal tahliye edilmesi gerekir demiş. Human Rights Watch'ta yani İnsan Hakları İzleme Örgütü de derhal serbest bırakılması yönünde ayrıntılı bir rapor yayınlamış. Türkiye hakkında hem uluslararası Af örgütü hem de insan hakları örgütü izleme örgütü derhal ve kayıtsız şartsız serbest bırakılmasını daha bu keyfi uygulamanın başından beri yapıyordu diyorlar. Şimdi buna uyulmasını istiyoruz diyor. Yani hem Türkiye'nin içinden hukukçular, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar hem de uluslararası kuruluşların hepsi önemli hak temsilcileri de söylüyorlar. Son olarak eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Rıza Türmen derhal yapılması gereken bir şey var diye yazmış T24'te. O da nedir? Osman Kavala'nın serbest bırakılması. Yani bunun 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde açıklaması kasıtlı bir ironi mi, rastlantı mı bilemiyorum demiş. AİHM 2. Dairesi'nin açıkladığı kararla yeni bir aşamaya girdi Osman Kavala dosyası ve 3 konuda ihlal buldu diyor. Tutuklamanın makul bir kuşkuya dayandığını gösteren somut veriler yok. O nedenle tutuklama hukuka aykırı. 5. madde 1. fıkranın ihlali. 2. Tutuklamanın Anayasa Mahkemesi'ndeki incelemesi gereksiz yere uzadı. Bu da sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlali. Bütün veriler gösteriyor ki 3. olarak tutuklama bir insan hakları aktivisti ve sivil toplum kurucusu olan Osman Kavala'yı susturmak gibi sözleşmede öngörülmeyen bir amaca yönelmiş. Dolayısıyla sözleşmenin 18. maddesinin ihlali diyor. Bu o nedenle hükümet Kavala'nın tutuklanmasını sona erdirecek önlemleri almalı ve derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır. Şimdi yapılması gereken mahkemenin gecikmeden Osman Kavala'nın tahliyesine karar vermesi, Ahim tutukluluğun hukuka aykırı olduğuna karar verdikten sonra Kavala'nın tutukluluğunun sürmesi hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılması sonucunu doğurur. Bunun bir kişiyi kaçırarak zorla hapsetmekten hiçbir farkı kalmaz demiş. Ve sonuç olarak şunu söylüyor, ayrıntılı bir yazı, dinleyiciler oraya bakabilirler, T24'te Rıza Türmen'in yazısını. Ahim 2. Dairesi'nin Kavala kararı önemli bir karar. Kararın hukuki sonuçları için kesinleşmesini beklemek gerekir. Ancak derhal yapılması gereken bir şey var. Osman Kavala'nın serbest bırakılması diyor. Açık Gazete. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come adlı şarkıyla dinledik kendisini. Samuel Cooke asıl adı ama herkes sahne adı Sam Cooke olarak biliyor. Hepimiz öyle biliyoruz. Amerika'nın gospel, rhythm ve blues janrlarında soul ve pop. Hem şarkıcı hem şarkı yazarı hem de sahnelerde çok tanınmış bir isim. Ve soul müziğinin kurucularından ve öncülerinden biri olarak biliniyor. Hatta soul'un kralı, King of Soul diye de deniyor. Çok net ses özellikleri dolayısıyla çok büyük etkisi olmuş. Aretha Franklin, Bobby Womack, Al Green, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Marvin Gaye ve Otis Redding ile James Brown gibi pek çok tanınmış isim üzerinde de müthiş etkisi olan birisi. 11 Aralık günü 1964'te hiçbir zaman anlaşılamayan bir sebeple bir motel sahibesi tarafından vurularak öldürülmüştü 55 yıl önce bugün. 11 Aralık 1964'te şarkısı da Change is Gonna Come, biliyorum bir değişim geliyor. Çok zor bir hayat yaşadım, ölmekten de korkuyorum çünkü ne var ufkun ötesinde bilemiyorum, gökyüzünün ötesinde, ama bir değişim gelecek bunu biliyorum. Uzun zamandan beri geliyor. Ben kardeşime gidiyorum. Bana kardeşim, bana yardım et ne olur diyor, ama ya rüzgarlar beni dizlerimin üzerine çökertiyor. Tekrar böyle dayanamayacağım diye düşündüğüm çok oldu, ama sanıyorum devam edeceğiz çünkü çok uzun bir zaman oldu ama değişim geliyor biliyorum dedi diyen çok ünlü şarkılarından bir tanesiydi. Onunla devam ettik. Saat 8.51 şu anda Açık Radyo'da, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Ve şeye de baktık bu sabah erken saatlerinde, birçok jenosit gibi haber verdik. Yani şeyden geçtim, Avustralya'nın tarihinde görülmüş en büyük yangınlarla kasılıp kavrulmasında yüzden fazla yangın olmasını, onu geçtim, ama Rohingya Müslümanlarının mesela şey olması, büyük bir soykırıma uğraması karşısında mahkemede görülüyor olması meselenin konu değil. Hindistan'da Müslümanların vatandaş sayılmamaları, çıkarılmaları, 200 milyon Müslümanın ikinci sıraya indirgemesi konu değil, öyle mi? Konu, ama aslında konu bu değil. Yani mesela Yeni Şafak'ın sürmanşetinden soykırımcı Nobel başlığını görebiliyoruz. Peter Handke'nin, Handke'nin ödül verilmesini, Nobel tarafından ödüle layık görülmesi bir şekilde eleştirilmiş. Hemen yanında da Aung San Suu Kyi'nin fotoğrafı konulmuş. Ama Aung San Suu Kyi'nin Lahey'de Arakan soykırımını savunduğundan bahsetmiş. Ama detaylarından çok fazla bahseden yok. Yani o haber hiç yok diğer gazetelerde de. Tesadüfen insan hakları gününde en önemli şeylerden biri. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli hukuk meselelerinden bir tanesi Osman Kavala durumu. Hangi gazetelerde yer bulunmuş bu? Cumhuriyet gazetesinde var mıydı? Bakalım hemen. Var. Ufak bir şekilde ahim kararı, iki nokta üst üste sol alt köşeden bir parmak uzunluğunda, yarım parmak genişliğinde. Kavala derhal. 28-30 kelime. Kavala derhal serbest bırakılmalı şeklinde verilmiş bu haber. Bir Gün gazetesinde yok. Hiç yok, öyle mi? Hiç yok efendim. Yani ilk sayfasında. Sadece birinci sayfalarla. Evet, birinci sayfaya bakıyorum. Hiç yok. Evrensel gazetesinde sağ köşeden verilmiş. Ahim iki nokta üst üste, Kavala serbest bırakılmalı demiş. Sözcü gazetesinde tahmin edeceğiniz üzere yok. Tahminde bu neden acaba? İlgilenmiyorlar mı? İnsan haklarıyla mı? İnsan haklarıyla ilgilenmiyorlar mı? Bilmiyorum. Benim içimden geçen tahminden bahsettim. Rasyonel bir şekilde konuşmadım. Karar gazetesinde var. Nispeten diğer gazetelerden de daha büyük vermiş. Gene aynı boyutta olmasına rağmen detaylar daha fazla gösterilmiş. Tam ortasında verilen haberde. Fotoğrafını da koymuşlar. Fotoğrafını da koymuşlar. Ahim'den Kavala tahliye edilsin kararı. 657 sayfada suçlama yok denilmiş. Diğer gazetelere bakacak olursanız yok efendim bu konuyla alakalı olarak. Hangileri? Hürriyet, Milliyet. Milliyet, Sabah, Akşam, Star, Yeni Şafak. İnsan haklarıyla alakalı Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Bizim insan hakları ayıbımız yoktur demiş. Nobel benim için bitmiştir demiş. Peki Hindistan'daki faşizm gelişmesi, yani o Müslümanların bir kısmı var. Bir kısmı var onların. Öyle mi? Evet. Bu yeni karar düpedüz açık faşizm, yani Narendra Modi'nin hükümeti. Mesela Star gazetesi Hindistan'da ırkçı tasarı yasalaşıyor diye alttan verilmiş. Evet. Ama manşette değer görülmemiş haberler, evet, manşet, bunlar. Yani hakikaten o gazetelerin okurları varsa eğer, para verip okuyanlar, hakikaten onlar adına da üzüntü duyuyorum. Yani dünyanın önde gelen, ister Müslüman dünyasını, ister Hristiyan ve diğer Budist dünyasını ilgilendirsin, isterse sadece evrensel insan haklarını ilgilendirsin, bunların hiçbirinin haber olmaması gerçekten tuhaf. Peki, devam edelim şimdi. Bir başka ilginç şey var. Nobel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine bir kez daha tepki göstermiş ve Nobel'in kendini bitirdiğini ve ideolojik bir kurum olduğunu ifade etmiş. İsmini anmadan 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü verilen yazar Orhan Pamuk'u işaret ederek Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir diyor. Hı hı. Bunu anlayamadım ben. Bir daha söyler misiniz efendim? Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. Demiş. Ne demek bu? Türkiye'den kalkmışlardır, terörist ödül vermişlerdir. Evet. Yani bu sadece şu anki ödülde değil ki, bundan önceki ödüllerde buna dikkat etmişlerdir. Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye ilmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Eyvallah, biz de alkışlarız. Demiş. Orhan Pamuk'un adını vermemiş ama böyle bir ilginç açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki ama burada bazı başka tuhaflıklar da yok mu? Kim terörist? Terörist kısmını ben anlamadım. Kim yazar? Kim terörist? Kim ödül vermiş? Kim ödül vermiş? Bunlar anlaşılmıyor. İletişim Başkanı Erdoğan Nobel Edebiyat Ödülü'ne ilişkin Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir cümlesini yorumlamış. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Hı. Twitter hesabından bir paylaşımda ifadeler Sayın Orhan Pamuk'a yönelik değil demiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den bir teröriste verildiği şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde Sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir demiş. Peki kime aitmiş o zaman? Şunu da söylüyor. Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir diyor. Bir kere aday gösterilen demesi doğru değil, değil mi? Evet. Çünkü aday gösterilmedi, aday gösterildi ve kazandı. Bir ödül tek sahibi. Kazanan var. Ödül sahibi olan bir tek Nobel Edebiyat Ödülünü alan bir tek kişi var. O da Orhan Pamuk yazar. Orhan Pamuk. Peki o zaman kimi kastetmiş oluyor Fahrettin Altun? Açık değil. Esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır diyor. Ama anlaşılamadı. Hakikaten anlaşılamadı. Çünkü Orhan Pamuk'u kastetmişse Nobel aldığında telefonla arayarak kutlamıştı. Bunu da T24 hatırlatıyor. Yani aldı Nobel ödülü aldığı zaman 2006 senesinde, 13 sene önce Türkiye'den Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk isim olan yazar Orhan Pamuk telefonla aramış, kutlamasını da gündeme yani getirmişti. O zamanlar Başbakanlık sözcülüğünü yapan Karar Gazetesi şimdi yazar Akif Beki görüşmeye ilişkin olarak Sayın Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Orhan Pamuk'la bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Amerika'dan aramış yani, Nobel ödülünün bir Türk yazarına verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek kendisini tebrik etti. Orhan Pamuk da Sayın Başbakan'a teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti. Açıklamasını yayınlamış. Şimdi o zaman İletişim Başkanı Profesör Altun ne diyor? Yani ne demek istiyor doğrusu anlayabilmiş değilim. Sen anladın mı? Anlayamadım. Dünkü konuşmadan bahsediyorsanız anlaşılmaz bir kısım daha vardı. İstiyorsanız onu da kısa olarak Selahattin'le beraber sesini hazırladık. Bir de onu dinletelim. İnsan Hakları Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyordu aynı şekilde Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelişi sırasında. NATO zirvesinden bahsediyordu. Epey bir konuşuldu bu diyalogda. Şimdi onu bir dinleyelim. Açık Gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, ülke olarak konuşuyor. Kendi şahsım ülke, Türkiye olarak, evet, konuşuyor, öyle mi? Evet. Yani bir dil sürçmedir. Dil sürçmesidir muhtemelen. İngiltere, Fransa, Almanya ve Erdoğan. Dört ülke. Evet. Evet. Peki Murat Yetkin de, gazeteci yazar Murat Yetkin de Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın adını anmadan, yazar pamuğu ima ederek, Türkiye'den bir teröriste verildiğini savunmasına ilişkin, bizler mi çok safız? Ahim karar verdi diye Erdoğan'ın AKP hükümetinin Demirtaş'ı, Kavala'yı tahliye edip yargılamalarına tutuksuz devam edilmesini sağlayacağını düşünecek kadar, yoksa bu saflık hala hukuk devleti ilkesinde ısrardan kaynaklanan bir inat mı demiş. Ve hayallerimizin, yani her neyse diyor, artık Erdoğan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Türkiye imzacısı olduğu İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal gerekçesiyle bir kez daha mahkum edilmişken, Türkiye'nin gurur kaynağı olmuş dünya çapında bir yazarını teröristlikle suçlaması Erdoğan'ın hayallerimizin de ötesinde sertleşeceğine işaret ediyor demiş. Bu anlaşılamadı. Erdoğan soykırımı inkar eden bir zihniyeti ödüllendirmek, Bosna'da yaşanan soykırıma ortak olmaktır demiş. Aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü jürisini kastederek herhalde şey yapıyor. Burada çok ciddi bir karışıklık var. Edmund Burke'ün sözleriyle Lahey'de demişler ki, yani habasetin, yani kötülüğün, kötücüllüğün zaferi için bir tek şey gereklidir. İyi insanların hiçbir şey yapmaması. Edmund Burke, muhafazakar yazar Edmund Burke böyle demiş. Bunu Gambiya'nın başsavcısı ve Adalet Bakanı Abu Bakar Marie Tambadu bununla başlamış sözlerine. Ve diğer bir soykırımda gözlerimizin önünde ceryan ediyor ve hiçbir şey yapmıyoruz. Bu kolektif vicdanımız, toplu vicdanımız üzerine bir lekedir. Ve sadece Myanmar devleti değil, burada yargılanan kolektif insanlığımız da yargılanıyor demişler. Aung San Suu Kyi de bu korkunçlukların hepsi dile getirilirken oracıkta öyle oturuyor. Hatta Myanmar'da da fotoğraflar gezdiriliyor. Hepimiz bu oradayız diyorlar. Askerlerin gülen fotoğrafları da var. O Çin'in arkasında askeri diktanın "We stand with you" diye kocaman koymuşlar. Hepsi, üçü de, hatta dördü de, Aung Suu Kyi de sırıtarak böyle bir şey yapmışlar. Evet, esas olarak daha birçok haber var ama artık burada kesiyoruz herhalde. Bir eklemek istediğim bir şey var mı? Var. Kırmızı alarm verilmiş ilk kez. Antalya'daki yoğun hava durumundan ötürü sel baskınları bekleniyormuş aşırı yağışların ardından. İklim krizinden en fazla etkilenen yerlerden bir tanesi Türkiye'de Antalya. Ve meteoroloji Antalya için bir uyarı yapmış. Tüm izinler iptal edilmiş. Ve AFAD'daki ve belediyedeki bütün izinler iptal edilmiş. Ve evet, renkli kod sistemi başlatılmış uyarmak amacıyla. Bu kapsamda Türkiye'de ilk kez Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapılmış. Önemli bir yenilik. Evet, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 adet renk olduğunu aktarmış, hatırlatmışlar. Ve bu renklerde en kuvvetlisine göre sınırlanıyor. En hafif yeşil, en kuvvetlisi ise kırmızıdır denilmiş. Kırmızı kodla çok beraber bir uyarı şey verilmiş Antalya'da. Bir de son bir haberde bir cümleyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını gündemine almış. Senatoda da kabul edilirse Başkan Trump'ın onayına gidecek. Ama tasarıya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de yaptırımlar uygulanması, ayrıca da yaptırımların Türk ordusuyla bilinçli olarak işlem yapan, satış yapan veya finansal destek sağlayan, teknolojik destek veren yabancı kişilere de yaptırım uygulanacakmış. Çok ayrıntılı bir haber. Onu da takip etmemiz gerekiyor. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9. Thank you. reklamlar. QNB Finans Bank olarak ücretsiz KOBİ'ye dönüşüm paketiyle şirketinizi yılda ortalama 20 bin liralık masraftan kurtarıyoruz. 2022 yılına kadar KOBİ'ye dönüşüm paketi için hiçbir ücret ve koşul talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Üstelik e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye için her yıl toplam 100 bin işlem hakkınızın yanı sıra e-defter içinde 1 GB hediye. Siz de QNB Finans Bank'a gelin, e-dönüşüm ürünlerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayın. Merhaba, ben Özel Sizin Okulu 7. sınıf öğrencisi Doğa Aktar'a. Biz Türkçe dersinde Martha Jonathan Livingston'ın hikayesini okuduk ve onunla pek çok ortak noktam olduğunu fark ettim. Çünkü özgürlüğün peşinden ne kadar uzun bir yol olsa da uçacağım ve koşmak için yeterli güce, özgüvene sahibim. Hayallerimi ve özgürlüğümü kimse kısıtlayamaz. Boş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İşbirliği ile Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi eğitim projesini hayata geçirdi. 16 yılda 95 bini aşkın çocuğun bilgiye ulaşmasını sağladı. Boş, yaşam için teknoloji. Yeni yıl gelir, masrafları düşündükçe insana bir kal gelir. İşte böyle bir anda QNB Finans Bank ihtiyaç kredileriyle yanınızda. İster cep şubemizden, ister qnbfinansbank.com adresinden günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin lira ihtiyaç kredisine başvurun, ödemeye 3 ay sonra başlayın. QNB Finans Bank. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Cengiz Bey. Evet. 25. yıl bugün mü idrak ediliyor? Yok, bütün sene. 40 gün 40 gece bile değil. 40 gün 40 gece değil. 365 gün evet. 13 Kasım'da 25. yaşımızdan gün aldık. Tabii onu biliyorum. Bugün özel her bir şey. Didem'den bir mesaj gelmişti. İşte, kutlamalar falan. Ya, evet işte bir takım etkinlikler var. Bir tane de parti gibi bir şey var. Onunla ilgili de bilgi. Evet. Biz böyleyiz. Evet. Ne yapalım? 365 gün, 365 gece o zaman. Evet. Onlardan birindeyiz şimdi. Günlerden birindeyiz tabii. Gece olmadı henüz burada. Pekala. Şimdi iki tane ana konu var. Bir tanesi bu Suriye'nin kuzey doğusuna yapılan zorunlu iskan de artık o demografik mühendislik haline almış durumda. Onunla ilgili bir iki bilgi vereceğim. Ondan sonra bu Libya meselesi. Tabii bundan tekrar bahsetmek gerekecek. Fakat onlardan önce işlediniz ama bu Osman Kavala kararı dün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararı ile ilgili iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir tanesi bu 18. madde malum. Ona bir red kararı, aleyhte görüş bildiriyor Türk hakim, biliyorsunuz. Evet. Sadece ona değil, bir de şimdi mahkeme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesi 1. bendi ve 4. bendinin ihlal edildiğini ne karar veriyor, yani hüküm bu. Böyle bir hüküm hüküm verildiği zaman bunun doğal sonucu 46. madde gereğince tutukluluğun tahliye edilmesi, salıverilmesi. Evet, tutuklunun kaldırılması lazım, evet. Kaldırılması. Türk hakim ona da şerh koyuyor. Oysa o adını ettiğim 5'e 1 ve 5'e 4 maddelerinde ihlal olduğuna lehte heyetle beraber oy birliğiyle karar veriyor. Evet. Ama onun doğal sonucuna karşı çıkıyor. Evet, Türkiye'ye kenara not edelim bunu. Saadet Yüksel adı da o. Evet, da yeni. 5. madde özgürlük ve güvenlik hakkı ve işte 4. Evet. Bendi de yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırıysa serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Evet, şimdi bunun yani burada ihlal olduğu zaman bunun doğal sonucu ve buna da hükmettiği zaman bir mahkeme bunun doğal sonucu tahliye. Evet. Oysa tahliyeye karşı çıkıyor. Evet, orada bir problem var. Bunu bir evet not alalım. Evet. 18. maddeyi de hemen kısaca söyleyeyim. O doğal. Anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleriyle yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz diye önemli bir madde. Şimdi orada şu tabii mesela onun iç yüzü şu biraz mükemmel tabii bu hukuk maddeleri. Mahkeme Osman Kavala üzerinden Türkiye sivil toplumu üzerinde bir baskı oluşturulduğunu evet. Buna kanaat getiriyor. Heyet 6 oya karşı 1 oyla bunu kabul ediyor. O oradaki aleyhte oy yine Türk yargıcın Süheyla Yüksel. Şimdi bunları işte 24'ünde karar verilecek biliyorsunuz. Evet. Osman Kavala'nın tahliyesiyle ilgili. Yani gelecek hafta değil, ondan sonraki hafta Salı günü. Şimdi bu bizim iki konumuza dönelim. Bu 3 milyon mülteciyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden bu namı diye Suriye Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere 3 milyon mültecinin yerleştirilmesi meselesi bu. Şimdi bu NATO toplantısı etrafında da gündeme geldi. Sadece bir ülke NATO ülkeleri arasından yani 29 ülke arasından bir tanesi desteklemiş. Kim olduğu söylenmiyor ama İngiltere diyenler var. İngiltere'nin tuzu kuru tabii öyle bir sorunu da yok yani mülteci sorunu falan. He he falan demiştir herhalde. Şimdi esas önemli olan yani destek almasa dahi bu proje diyelim adına. Çünkü işin bir de bir inşaat ayağı var haliyle TOKİ. Oraya biliyorsunuz binalar dikilecek ve yollanacak yani zorla iskan edilecek olanlar o binalara yerleşecekler. Şimdi İstanbul'da geçen gün İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları toplantısında yapılan bir konuşma var. Tayyip Erdoğan'ın yeni yerleşim bölgelerinin kurulmasına destek sağlanacağını belirtiyor. Ve bu Tel Abyad'la Resulayn'a artık taşınma isteyen mültecilerin taşınmasına başlanacağını haber veriyor. Bu üç farklı yerden geliyorlar. Bir tanesi Cerablus, bir tanesi Cerablus. O da biliyorsunuz TSK kontrolünde olan bir Suriye toprağı. Türkiye'den geliyorlar. Bir de başka yerlerden, bambaşka yerlerden geliyorlar. O bambaşka yerlerden gelenler tabii bu konuda maalesef çok sağlam bilgi yok. Çünkü hep ikinci, üçüncü ellerden bilgi geliyor. Zira bu bölgede yani Tel Abyad'da, Resulayn'da, Cerablus'ta falan serbest bir basın yok. Yani orada işini yapabilen ve haber verebilen bir merci yok. Artı Birleşmiş Milletler de yok. Yani Birleşmiş Milletler'in de orada bir varlığı söz konusu değil. Yani neydi belirsiz. Yalnız sadece Türkiye'den ve bu basından çıkan haberler mevcut. Ona göre de işte 70 ilticacı 22 Kasım'da kapıyı da açtılar, biliyorsunuz orada o beton duvarlar kalktı. Resul Ayn'a intikal etti. 24 Kasım'da da Tel Aviv'de 600 aile taşınmış veya taşındırılmış. Bu bu bilgiler nereden kaynaklanıyor? Birincisi 70 mülteci Türkiye basınında çıktı. Bu 24 Kasım'daki 600 aile ise Rojava Bilgi Merkezi'nin verdiği Foreign Policy dergisine verdiği bilgi. Foreign Policy Amerika. Evet. Şimdi bu yani ağırlıklı olarak Kürtlerin oturdukları, Suriyeli Kürtlerin oturdukları yerlerde ki bu işte demografik mühendislik diyoruz adına, bununla ilgili dün çok önemli bir toplantı yapıldı Suriye'de. YPG ile Arap aşiretler arasında, Arap aşiretlerin inisiyatifiyle gerçekleştiği söyleniyor. Çok fazla bir bilgi yok. Ama buradaki endişe, yani oradaki nüfus ve demografik yapının yapıyla oynanması endişe bu. Bu herhalde daha çok devam edecek. Çünkü artık kayıt merkezleri açılmış durumda. Hem Türkiye tarafında hem Suriye tarafında. Kayıt, yani Resul Ayn'a ve Tel Aviv'de yerleşmek üzere. Anahtar teslim evler veriliyor orada, biliyorsunuz. Şimdi bu iş uluslararası bir boyut da kazandı tabii. Farklı Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında görüş ayrılığı var. Mesela Mülteciler Yüksek Komiserliği bu meseleden hiç bahsetmiyor. Oysa İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Yani uygun şekilde evlerine geri dönmek isteyen, yerlerinden edilmiş sivillerin derhal ve güvenli bir şekilde yerlerine iade edilmelerini kolaylaştırmak için çağrıda bulunuyor ve uluslararası insani hukuktan den vuruyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi beyanı bu. Diğer taraftan başka, yani Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden ve UNICEF'ten hiç ses çıkmıyor. Şimdi bütün bunlara ilaveten, yani bu sessizliğin nedenlerinden bir tanesi şuna yoruluyor. Gelecek hafta Salı ve Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile İsviçre hükümetinin tertip ettiği ilk küresel mülteci forumu toplantısı var Cenevre'de. İşte, altı tematik alan üzerinden iki gün sürecek: eğitim, çalışma, enerji, altyapı, çözümler ve yük ve sorumluluk paylaşımı, yani burden sharing meseleleri üzerine yoğunlaşılacak bu uluslararası toplantıda. Bir ilk, tekrar ediyorum, küresel mülteci forumunun toplantısı. Tahmin edin bakalım kim konuşuyor orada? 17-18. Can, sen acarsın hemen. Beşer Esad. Bak şimdi. Herkesin bak şimdi. Başka, ikinci hakkını kullan. Recep Tayyip Erdoğan. 10 puan. 10 puan. Evet. Konuşacak ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu sessizliğini, çünkü bunun 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi ve onun 1967 tarihli ek protokolüyle uzaktan yakından alakası olmayan bir işlem olduğunu Sağır Sultan duymuş vaziyette. Fakat mülteciler yüksek komiserde bir şey söylemiyor bu konuda. Günün birinde söyleyecektir. Bakalım. Evet, ondan sonra durum bu. Çıkarlar söz konusu olduğunda üzerine inşa edilmiş, bina edilmiş olduğu sözleşmeyi dahi görmezden gelmeye hazır bir yapıdan bahsediyoruz. Yüz karasıdır. Çünkü oraya giden insanlar işte imza atıyorlar falan ama öyle güle oynaya falan da gittikleri yok. Zira oralar askeri bölgeler hala. Yani bu şaka değil yani. Bu böyle bir elleri yağda bir elleri balda falan değil. Ama bakalım bu konu daha önümüzdeki günlerde çok gündeme gelecek. Hatta gündemin kalıcı maddelerinden biri olacak. Zira 3 milyon mülteciden bahsediyoruz yani. 3 milyon mülteci, 3 milyon küsur mülteci oraya iskan edilecek gibi bir böyle bir siyasi niyet var yani. Bundan açıklanmış bir şey. Tabii Avrupa'nın buna hiçbir tepkisi yok. Şimdilik belki işlerine bile geliyor yani. Oh ne güzel. Oh, bize geleceklerine orada iskan ediliyorlar diye aralarında düşüneni bence vardır. Sence var mıdır? Vardır tabii. Bence de efendim vardır. Bir tarafa da öyle geliyor. Şimdi gelelim Libya meselesine. Evet. Bu Libya meselesi derken pardon ben bir şey yapayım. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi mesela birinci sayfadan vermiş. Üst başlık Türkiye asker gönderecek mi? Ana başlıkta Rusya ile Libya gerilimine doğru diye verilmiş bir haber var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ardından Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini söyledi diyor. Ve Rusya'nın anlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından da Erdoğan'ın açıklama yapması dikkat çekti diyor. İki ülke Libya'da farklı cephelere destek veriyor çünkü herhalde biraz bunu konuşacağız değil mi? Vallahi bu işin askeri ayağı yani beni evet. Hiç ilgilendirmiyor esasen. Yok ben bu Libya Türkiye arasında yani aynı mutabakat çerçevesinde çizilen deniz sınırından bahsedeceğim. Çünkü o Türkiye'yi daha yakından ilgilendiriyor. Çünkü orada bir yani komşuyla Yunanistan'la bir kazus belli. Yani bir savaş gerekçesi durumu var. Şimdi asker yollarlar mı yollamazlar mı tabii belli değil. Ama tabii Cumhuriyet'in haberi çok önemli ve vahim. Zira yani orada bu Rusya'nın meşhur Wagner bölüğü bir birliği neyse böyle bir paralı asker onlar adları da tuhaf tabii Wagner Suriye'de de çarpışıyor bunlar oraya intikal etmiş vaziyetteler yani Hafter'e destek veriyorlar ve bu Mareşal dedirtiyor kendine aynı zamanda Amerikan vatandaşı bu adam Libya'nın çok büyük bir bölümünü kontrol ediyor artık. Yani o Trablus hükümeti Trablus'a sıkışmış vaziyette ve bu işten anlayanlar yani askeri anlamda günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Hafter'in arkasında kim vardı demiştiniz efendim? Valla artık olmayan yok. Yani esas tabii şimdi Rusya var açıkça. Ama şey de var. Yani bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri de vardı fakat onlar hareket edemediler. Yani tweet atamadı çocuk. Ondan sonra beklediler falan. O arada Ruslar girdi devreye tabii. Esas tabii şey var yani. Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var, Mısır var. En önemlisi o tabii. Mısır var. Fransa var. Ve yavaş yavaş İbre aynı Suriye'de olduğu gibi Bingazi'ye Bingazi Tobruk'a dönüyor. Ve herhalde şeyin günleri öyle gözüküyor. Trablus hükümetinin günleri sayılır. Şimdi gelelim bu deniz sınırı meselesine. Çünkü bunun şakası yok. Yarın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları pazartesi Dışişleri Bakanları toplantı. Yarın yılın son zirvesi var. Yani son Avrupa Birliği Konseyi var. Dün o zirvede alınacak kararlar bununla bu konuyla ilgili kararsızdı. Ve taslakta Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ediyor. Deniz yasalarına uygun değil. Bu üçüncü ülke dediği Yunanistan ve Kıbrıs egemen haklarını ihlal ediyor. Deniz yasalarına uygun değil ve bu nedenle üçüncü ülkeler için herhangi bir yasal sonuç doğurmuyor diyor. Bu önemli bir haber. Evet, önemli bir haber, altını çizmek gerekiyor. Çünkü uluslararası hukuk açısından durumu belirliyor, netleştiriyor. Bunu söyleyen de Avrupa Birliği Konseyi, yani hükümet ve devlet başkanları. Pazartesi günü Dışişleri Bakanları toplantısından bir şey çıkmadıydı. Fransa, Avusturya ve Hollanda desteklemişti sadece Yunanistan ve Kıbrıs'ı ama anlaşılan o ki o arada tabii daha üst seviye, en üst seviyeden karar çıkmasına kararlaştırmışlar pazartesi ve yarın bunu herhalde okuyacağız. Bu arada evvelsi gün Libya Meclis Başkanı, Mısır Meclis Başkanı ve Arap Ligi Meclis Başkanı bu muhtırayı kınadı. Dün Yunanistan Dış Politika Kurulu, yani iktidar, muhalefet, istihbarat ve askeriyeden oluşan Dış Politika Kurulu toplandı ve Yunanistan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve dönem başkanına, Güvenlik Konseyi'ndeki dönem başkanına, aylıktır o, Amerika Birleşik Devletleri'ymiş bu ay Aralık'ta, hitaben bir mektup yazdı. Şimdi bu konu ciddi, çok ciddi bir konu. Ciddi olduğu için yapılan bu mutabakatın, anlaşmanın tamamen metnetsiz olduğunu anlamak gerekiyor. Başında bu kazus belli ifadesini kullandım, yani savaş gerekçesi. Çünkü bu deniz sınırı belirlenirken açıkça, yani bu mutabakat Yunan toprağı olan adaları görmüyor. Yani Girit, Karpatos ve Rodos adaları bu mutabakat uyarınca yok hükmünde. Şimdi cetvel bunların ya üstünden geçiyor ya da adaları hiçe sayıyor. Yani adaların kara suyunu hiçe sayıyor. Ve ta Libya'ya kadar, üstelik de bu Hafter'in kontrolü altındaki bölgeye, o da işin ironisi tabii, evet, uzanıyor. Şimdi burada çok temel bir hukuk kaidesi var. Bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 1982 tarihli, Türkiye'nin imzacı olmadığı, bu adaların rejimiyle ilgili 121. madde. Demin Birleşmiş Milletler'e yazdığı Yunanistan'ın mektubundan bahsederken de bahsettim. Orada bu 121. maddeye atıf var. Diyor ki, bir ada sularla çevrili olan ve sular yükseldiğinde su üstünde kalan, doğal olarak meydana gelmiş bir kara parçasıdır diyor. İkinci madde, bir adanın kara sularının bitişik bölgesinin, münhasır ekonomik bölgesinin ve kıta sahanlığının sınırlandırılması, işbu sözleşmenin diğer kara parçalarına uygulanabilir hükümlerine uygun olarak yapılır diyor. Nokta. Yani adayı aynı ana kara gibi bir hukuki varlık olarak kabul ediyor. Ve Türkiye Libya ile yaptığı anlaşmayla, yani Trablus-Ankara mutabakatında bu madde tamamen yok sayılıyor. Çünkü yok sayılıyor. Çünkü Türkiye bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzacısı değil. Ve tamamen işine geldiği zaman bu anlaşmadan ben duruyor. Mesela Karadeniz'de ta Sovyet döneminden kalma bir münhasır ekonomik bölge anlaşması var Sovyetlerle. Orada var. İmzacı değil. Olsun. Bu şimdi cetvelle çizilen deniz sınırında ise, yani Suriye, Libya ile çizilen sınırda ise, kendi adalarının kara suyu ve münhasır ekonomik bölgesi var. Onlar üzerinden gidiyor. Ama diğer ülkenin, yani bu durumda Yunanistan'ınkileri dikkate almıyor. Şimdi burada muazzam bir kafa karışıklığı söz konusu. Türkiye'de bu konu çok tabii tek taraflı biliniyor. Doğru dürüst bilgi olmadığı için. Şimdi Ege'de, özellikle Ege'de, yani Libya'yı hakikaten bir kenara bırakmak lazım. O tam zihni sinir projesi çünkü. Yani bir yere de varacağı yok. Oralar o kadar derin sular ki oralarda yani fosil yakıt aramak falan bile yani son derece komplike. Şimdi Ege'de hak iddia etmek anlaşılır bir şey. Çünkü Türkiye'nin burnunun dibinde Yunan adaları var ve bir zamanlar hatırlarsın sen Ömer, Demirel ya pasaportla denize mi gireceğiz demişti. Evet, Eyvan, gayet iyi hatırlıyorum tabii. Tamam. Ya tamam, bu yıllardır süren, yani aslında 1923'ten beri süren, yani Lozan'dan beri Lozan'a süren, kadar gider, evet. Giden bitmez, tükenmez bir sorundur. Şimdi Türkiye'nin burada hakkı, ya hak araması manasız mı? Tabii ki değil. Değil, evet. Yani burada illa, ama bu böyle ben yaptım olduğuyla, evet, oldu bittilerle, oldu, evet. Yani olacak şey değil. Evet, yani, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de birlik üyesi Yunanistan'ın yanında olduklarını söylüyor ve Türkiye'nin Ege'deki eylemleri kabul edilemez, açık bir mesaj göndereceğiz şeklinde de konuşmuştu. Yeni. Evet. Bu yeni. Evet. Şimdi yani bu hak iddia etmek başka, gayet doğal. Ondan sonra ama bunu zorla almaya kalkışmak ve işte bu üzerinde geçen sefer durduğumuz bu mavi vatan gibi tuhaf doktrinler uyarınca, yani bu o suların hepsi bizimdir falan. Evet. Feta kompli dedikleri değil mi? Feta kompli, evet. Yani şey oldu bitti yani. Oldu bitti, evet. İle yapmak mı başka bir şey. Yani burada esas tabii bu yıllardır konuşuluyor ama artık tekrar gündeme geldi. Burada yapılacak şey masaya oturup uluslararası müktesebatı dikkate alıp ama Ege'ye mahsus ad hoc bir anlaşmaya varmak. Bundan başka çare yok. Çünkü Ege o kadar komplike ki, yani bu münasır ekonomik bölge, kara suları, efendim kıta sahanlığı falan, bütün bu konular açısından yani burada ciddi bu konuya hakim olan insanlar oturup bir komisyon kurup, onun bu üçlü bir komisyon da olabilir, yani bunu uluslararası bir müktesebata hakim olanlar da katılabilir tabii, bir ara yol bulunması lazım. Yani bu zorla olacak bir şey değil, olmayacak da zaten yani. Ve eğer böyle giderse, kazus belli dediğim, yani Girit adasının, Karpatos ve Rodos adalarının adadan sayılmaması gibi bir sonuç doğuracak da bu son derece vahimdir. Yani bu bölgenin sulhü açısından ve yine yani Avrupa'yı da birebir ilgilendiren, bütün bölgeyi birebir ilgilendiren bir dayatmadır. Yani bunda bir şey çözmek mümkün değil. Evet, uzlaşmayla halledebiliriz. Peki, bitiriyoruz. Bitirirken de şeye bağladık o zaman. Biz gene göçmen ve yerleştirme meselesine dönelim. Tabii, çok önemli. Mültecilerin bu hakikaten meselesine. Gündemimizde kalacak çok vahim bir konu. Evet, evet. Takdir edersin ki. Bunu ömür boyu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Üçlü komisyon. Milyon adam var ve zorla onları Suriye'de bir yerlere yerleştirmeye, evet, çalışıyorlar. Yani. Evet, şeyi de ayrıca ilave edeyim. Üçlü komisyon kurulursa biz de Açık Gazete'den birisini görevlendireceğiz tabii. Üç üyeden biri olarak. Bunu bize düşüyor çözmek Açık Gazete. Ege için diyorsun değil mi? Evet, Ege için. Ben seni öneriyorum. Ben daha gençlere bırakmaktan yanayım ama bakalım hallederiz. Yani. Hallederiz, konuşuruz. Pekala. Biz şey seçtik, bir... Doğaçlama aslında bu Zaatari kampında Ürdün'deki bir Ebu Abdullah ve Muhammed İsa el-Mazidi'nin birlikte söyledikleri çok hüzünlü bir şarkı ama ne şartlar olduğunu anlatıyorlar. Herhalde. Buna da hüzne de böyle bu hüzün gider herhalde bu konuya diye düşündük. Yani tabii kesinlikle öyle. Peki, teşekkür ederiz. Yani, görüşmek üzere efendim. Thank you. للغريبة هالدنيا غريبة غريبة غريبة غريبة غريبة. يا بديارنا صارت بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. لك Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bu ve saat 9.40. Şimdi bir telefonla bağlantımız olacak, konuğumuz olacak. İnsan hakları algısı araştırması yaptı Uluslararası Af Örgütü Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalarla birlikte ve çok kapsamlı bir Türkiye'de insan hakları algısı araştırması var. Onu biraz Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak 17 yıldır Türkiye'de insan hakları mücadelesinin içinde yer alan bu örgütle ilgili olarak, bu araştırmayla ilgili olarak şimdi kampanyalar ve iletişim direktörü Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'nin Tarık Beyhan'la bir görüşme yapalım. Neler olup neler bitiyor, ne sonuçlara varıldı diye. Günaydın Tarık Bey, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba efendim. Evet, görüşemedik, geçmiş olsun diyelim, gelemediniz. Evet, çok sağ olun. Evet, şimdi ya, rica ederiz. Bu tam grip zamanı maalesef. Evet. Evet, şimdi bu araştırmanın sonuçlarını biraz değerlendirebilir miyiz? Oldukça ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde görülüyor ve çarpıcı bazı sonuçları da var insan hakları algısı araştırmasının. Bir değerlendirme alabilir miyiz sizden lütfen? Tabii. Öncelikle dün 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ydü. Onunla bağlantılı olarak öncelikle olumlu haberlerden başlamak istiyorum ben. Toplumun büyük bir kısmı insan haklarına saygı duyduğunu ve insan hakları konusunda hassas olduğunu söylüyor aslında. İnsan haklarının herkesin doğuştan sahip olduğu haklar olduğunu kabul edenlerin oranı %76. Davaların uzun süre sonuçlanmamasının insan hakları ihlali olduğunu söyleyenlerin oranı %82. Polis şiddetine karşı olanların oranı %75. Bunlar aslında her ne kadar bir de bunun olumsuz cevap veren kişileri de olsa da oranlar olarak çok büyük oranlar ve olumlu haberler olduğunu düşünüyorum. Evet, böyle bir şey araştırma tamamlarına kadar doğrusu kendimi de aralarına katayım. Genel çoğunluk böyle bir şey beklemiyor olabilirdi belki, değil mi? Siz ne diyorsunuz? Evet, genel çoğunluk bunu beklemiyordu. Çoğunlukla insanlar bunun tam tersi olduğunu, yani çoğunluğun insan haklarına karşı olduğunu düşünüyorlar. Fakat araştırmada en çok dikkat çeken şeylerden biri de bu aslında. Partilere göre ya da ideolojilere göre bu cevaplar arasında çok fazla değişim olmuyor. Yani birbirlerine yakın cevaplar veriyorlar. Her partiye oy veren insanlar, her ideolojiye sahip olan insanlar çok büyük farklar yaratmıyor. Türkiye'nin ortaklaştığı nadir noktalardan biri aslında insan haklarına dair hassasiyet ve saygı duyduğunu söylemek şu an. Bunu ne kadar detaylı bir şekilde koruyorlar konusuysa başka bir konumuz tabii. Evet, yani toplumun bir de %82'den fazlası temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor. Bu hem yani trajiironik bir durumla karşı karşıyayız, hem beklenmedik derecede olumlu bir durum bu. Ama öte yandan da bir de ciddi bir ihlal konusundaki kaygıyı da topluma çok yaygın, %80'in üzerinde, hatta 82'nin üzerinde bir ihlal kaygısı olduğunu da gösteriyor, değil mi? Evet, maalesef böyle bir durum var ki bununla bağlantılı olarak kendilerinin ifade özgürlüğünü kullanabiliyorlar mı diye sorduğumuz zaman da insanların büyükçe bir kısmı ifade özgürlüğünü kullanmakta sıkıntı çektiğini söylüyor. Diğer insanların arasındayken düşüncelerinizi bir müdahaleye maruz kalmadan rahatça ifade edebiliyor musunuz diye sorduğumuzda %43,8'i hayır diyor. Sosyal medyada düşüncelerinizi ifade edebiliyor musunuz dediğimizde yine benzer bir oranla hayır deniliyor. Bu da insanların endişeli olduklarını gösteriyor ki buna da sebep olan şeylerden bir tanesi aslında muhtemelen Türkiye'deki adil yargılanma problemleri. Dün AİHM'in kararıyla biraz mutlu olduk, Osman Kavala bırakılacak umarım diye. 770 gündür bir insan hakkında doğru düzgün bir iddia olmadan hapiste tutulabilirken insanların böyle çekinceleri olması da maalesef çok normal. Evet, yani bu şey özellikle önemli, uzun süre sonuçlanmayan davaların hak ihlali anlamına geleceğini çok ciddi bir çoğunluk, %83'e yakın bir kesim söylüyor. Yani neredeyse 4'te 3'ten fazla, %80'in üzerinde bir çoğunluk uzun süre sonuçlanmayan davaların hak ihlali olduğuna karar vermiş ki bu beklenmedik bence. Yani en azından bu konularla uzun süreden beri uğraşmış, eskiden de olsa uğraşmış biri olarak beni olumlu anlamda şaşırttığını söyleyebilirim bu sonuçların doğrusu. Çünkü çok yaygın bir uygulama bu. Evet, bu araştırmada aslında insanların endişeleriyle insanların hassasiyetlerinin arasındaki boşluğu oluşturan şey de yine araştırmamızda ortaya çıkıyor. Başkasının hakkını savunmak için herhangi bir kampanya, protesto veya faaliyete katıldınız mı sorusuna sadece 118,3 evet katıldım diyor. Bu nedenle insanların insan hakları hassasiyet taşıması ile insan haklarını kullanamadıklarını söylemesi, hak ihlallerinin olduğunu söylemesi arasındaki boşluğu sağlayan şey de maalesef sadece 118,3'ün bu tarz faaliyetlerde yer aldığını söylemesi bence. Evet, bu aynı zamanda başka bir alanda da, yani yeryüzünü en büyük tehdit, yeryüzü karşısındaki en büyük tehdidi oluşturan bu iklim krizi konusunda da insanların uzun süreden beri kayıtsız kalması bu konuyla, yani endişe ve korku duyuyor olsa dahi buna ilişkin bir eylem, bir karşı çıkma eylemine girişmemiş olmasıydı. Bunun yavaş yavaş kırılmakta olduğunu da işte başta genç aktivist Greta Thunberg olmak üzere bütün dünyada gençlerin yükselen hareketinde görebiliyoruz tabii, ama burada da dediğiniz, yani hakların korunması için, başkalarının haklarının korunması için insanların eyleme geçmesinin de önemi çok gözde görülür bir şekilde göze çarpıyor yani. Evet, maalesef. Umarız yani en azından Af Örgütü adına söyleyeyim, bir gelecek adına umutluyuz. Umutlu olmak mücadelenin başlangıcını sağlayan şey. Umarız bizim gibi birçok insan da bu umudu bizimle paylaşır ve bu %18'ler %20'lere, %30'lara giderek yükselir de artık düşüncelerimi insanların arasında ifade etmekten çekiniyorum diyenlerin sayısı bir sonraki araştırmamızda daha düşük çıkar. Evet, inşallah. Yani Tarık Beyhan, bir de şeyi de söyle, bir kez daha altını çizerek tekrarlamakta fayda da olabilir. Yani uzun süre sonuçlanmayan davaların hak ihlali olduğu konusundaki bu büyük çoğunluk fikri, %82'den %83'e neredeyse varan bir kesimin Bu biraz önce Osman Kavala davasıyla da ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ne kadar doğru olduğunu da, Türkiye'den de bunun ne kadar büyük bir fikri destek aldığını da gösteriyor denebilir. Öyle de diyebilir miyiz? Evet, tabii ki. Yani insanlar hem Osman Kavala'nın durumunu da burada desteklediklerini varsayabiliriz. Bununla birlikte insanların hayatlarının tamamen belirsiz bir şekilde yıllarca davaların, yani şöyle bir şey düşünün, sonunda şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis yatma ihtimaliniz olan yargılamalarda bulunuyorsunuz. Evet. Tutuklu olun ya da tutuksuz olun. 5 yıl boyunca sürebiliyor bu. 5 yıl boyunca hiçbir şekilde hapisten çıkamayacağınızı düşünerek plan yapmak zorundasınız. Bu çok ciddi bir insan hakları ihlali, adil yargılanma hakkının ihlali ve hele ki bir de tutuklu haldeyken bu hal sürüyorsa çok çok daha feci bir durum ortaya çıkartıyor. Evet, on binlerce de insan hapislerde yatmakta, yani çok ciddi kanayan bir yaraya da işaret etmiş oluyor. Ben bir de şeyi sormak istiyorum size, yani HDP'nin yeni bir açıklaması geldi, Halkların Demokratik Partisi'nin. İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırladığı 2019 yılı hak ihlalleri raporunu kamuoyuyla paylaşmışlar. Biyanet'in bir haberi bu da ve 2015'ten günümüze kadar 6000 HDP'linin tutuklanmış olduğu gibi bir şey var. Yani çok insan haklarının yok sayıldığı bir ülke olarak 2020 yılına doğru ilerlemektedir diyor. Yani 2019'da sadece 200 üye ve yöneticisi tutuklanmış bir partiden bahsediyoruz. Sayısız böyle örnekler var. Evet. Buna ne diyebiliriz? Şöyle, biz af örgütü olarak kendi test etmediğimiz rakamlar üzerinden konuşamıyoruz. Fakat genel olarak tutuklanmalar üzerinden bir şey söyleyebilirim. Rakamlar üzerinden söyleyemesem de. Temelde Türkiye'de bugüne kadar benim şahit olduğum üzere, özellikle af örgütündeki geçirdiğim sürede şahit olduğum üzere, insanların neden tutuklandığı ile ilgili hiçbir gerekçe sunmak zorunda hissetmiyor yargı mensupları bazen. Evet. Bu bizim şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı. Tabii ki bazen insanlar tutuklanır, bazen yargılanırlar, bazen haklarında soruşturma açılır. Fakat bunun için gerçekten ortaya bir gerekçe konulması gerekir. Bu bahsettiğiniz raporda geçen kişilerin de büyükçe bir kısmı için ortaya bir gerekçe konulmadığını sadece daha önceden gördüğüm davalarla karşılaştırarak tahmin edebiliyorum maalesef. Evet. Yargı sistemiyle ilgili şu an elimizde umut verici olarak kalan tek bir şey var. AYM, Anayasa Mahkemesi hala az da olsa adalete sahip çıkıyor. Barış için akademisyenlerle ilgili kararı var yakın bir zamanda. Daha iki gün önce toplanma özgürlüğüyle ilgili bir karar verdi. Bir protesto sırasında polisin kötü muamele yasağını ihlal ettiğine dair. Hala az da olsa ümit verici bir kurum var. Umarız Berlin'de hakimler var diyebileceğimiz gibi adalete sahip çıkan, hukuka sahip çıkan hakim sayısı artar. Evet efendim. Müsaadenizle benim de bir sorum var. Kısa bir soru. Malumunuz, içinde bulunduğumuz günlerde ve hatta geçtiğimiz yıl boyunca dünya üzerindeki iklim kriziyle alakalı olarak kaygılarını dile getiren insanların çok daha fazla görünür olmaya başladığı bir dönem başladı. Ve şu anda da bunun içindeyiz. Bir diğer taraftan da hem genç iklim grevcisi çocukların hem de Extinction Rebellion, 350.org, Greenpeace gibi grupların da aynı zamanda talepleri arasında iklim adaletinin oldukça ön plana çıktığını görebiliyoruz. Ve bir diğer taraftan da bu iklim adaletiyle alakalı olan çıkan tartışmada aynı zamanda insan hakları ihlalleri ve insan haklarının mevcut konumuyla alakalı bir birleşme gibi bir durum da söz konusu olmaya başladı. Evet. Şimdi Uluslararası Af Örgütü'nün bu konuyla alakalı olarak yeni yılda ve bundan sonraki dönemde bir çalışması olacak mı? Yani iklim krizi üzerinden de aynı zamanda insan hakları çalışmaları bir araya gelecek mi Türkiye'deki çalışmalar içerisinde de? Gelecek. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada son 4-5 ay önce yaklaşık olarak başlandı buna. Ufak ufak şu an emekliyor sayılırız bu alanda. İklim sorununun bir insan hakları sorunu olduğunu ilan etti Af Örgütü. Ve yaşam hakkının öncelikle hak olduğu, yaşam hakkının korunmadığı sürece yaşam hakkını ortadan kaldıracak iklim krizi gibi bir vaka ortada durduğu sürece diğer haklardan insanların faydalanmasının mümkün olmayacağını söyleyerek bunu yaptı. Evet. Şu anda mesela bizim Türkiye'de yürüttüğümüz kampanyalardan bir tanesi Filipinler'deki Marinel Sumok Ubaldo hakkında. Kendisi Yolanda Tayfunu'ndan kurtulanlardan birisi. 2013'teki iklim krizinin etkilerinden doğrudan etkilenmiş kişilerden birisi. Hı hı. Yani o da şu an iklim krizine karşı mücadele veren bir kişilerden birisi. Bizim Haklar İçin Yaz kampanyalarımız arasında. Evet. Ve ufak ufak dediğim gibi şu an emekler vaziyetteyiz bu alanda. Ama 2020 planlarımız arasında iklim krizi üzerine çalışmak var. Hatta daha bugün sonlandırdığımız, teslim ettiğim planlar arasında var. Önümüzdeki sene umarım bol bol radyoda konuşuyor olacağız birbirimizle. Çok ufak bir bağlantı da kuralım. Filipinler İnsan Hakları Komisyonu da ExxonMobil, Shell, BP, Chevron ve 43 diğer şirketin insan kaynaklı iklim değişikliğine rol oynadıklarını belirterek krizin etkilerinden yasal olarak sorumlu tutulabileceklerini açıklamıştı. 350 Türkiye'de bunu sosyal medya hesabından duyurulmuştu. Yani yeni bir başlangıç da var. Hatta başlangıçlar çok da var. Çok radikal bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ben de buna katılıyorum doğrusu. İlk defa böyle bir suçlama doğrudan doğruya suçlu bulma durumuna karşı karşıya. Muhtemelen kalmış. Devamı da gelecektir. Evet. Çok güzel. Peki yani sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Dün konuşamadık fakat 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüz kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tarık Beyhan. Evet, insan hakları algısı üzerine yapılmış geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını kısa da olsa tartışma fırsatı bulduk. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Tarık Beyhan'la konuştuk ve insan hakları algısı hakkında Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Kuruluşu'yla Uluslararası Af Örgütü'nün birlikte yürüttüğü ve dün İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayınladıkları araştırmanın sonuçları üzerinde biraz konuştuk. Etraflı bunu zaten ana konularımızdan biri olmaya elbette devam edecek. Sunuşunda da zaten şöyle deniyordu: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak 17 yıldır Türkiye'de insan hakları mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Bu nedenle bu araştırmada toplumun büyükçe bir kısmının insan hakları konusunda hassasiyete sahip olduğunu tespit etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte toplumun insan hakları ihlallerine reaksiyon verme konusunda büyük oranda duyarsız kaldığını da gözlemledik. Yani eylem eksik aslında, genel evet. Fikri ortam var ve dolayısıyla Uluslararası Af Örgütü olarak diyordu sunuşunda bu araştırmanın birisine yapılmış, tekrar belirtmek isteriz, birisine yapılmış haksızlık hepimizi ilgilendirir. Bu motto toplum geneline yayılana kadar çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Çok temel bir ilke bu. Biraz önce zaten Rohingya Müslümanlarına karşı işte Aung San Suu Kyi'nin de bir heykel gibi sessizlik içinde seyrettiği, dinlediği olağanüstü suçların dökümünün yapıldığı yerde de Gambiya Adalet Bakanı'nın sunuşunda yaptığı gibi Edmund Burke'ün sözüyle olabilecek en büyük kötülük sessiz kalmak. Tan doğuyor insanların harekete geçmemesinden sözünü de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Evet, bitmek üzere program. Bir de bir önemlice bir haber de, siyasi haber de kaldı. Davutoğlu'ndan AKP'nin son dakika ikna çabasına da bir yanıt, geç kaldınız şeklinde olmuş. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun T24'ten okursak bu haberde, parti kuruluşunu ilan etmesine sadece günler kala Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir son dakika, tırnak içinde ben kullanıyorum, ben tırnak içine alıyorum, ikna hamlesi gelmiş. İknanın çeşitleri var. Bugün Solzhenitsyn ne zaman, dün mü? Bugün efendim. Bugün almıştık. İkna konusunda. Doğum günü. Hatta 100. yılı. 100 yaşında. Aa, öyle mi? Hı. Evet, bunu da hatırladık. İyi oldu. Solzhenitsyn'in çok net olarak dünyaya ilan ettiği Stalinist dönemdeki ikna yöntemlerinin çok iyi bilindiği bir dönemde ilginç bir şey geldi benim de aklıma, ikna deyince yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden son dakika ikna hamlesi gelmiş. Heyet, şöyle bir heyet, 5 Aralık Perşembe günü gerçekleşmiş. T24'ün edindiği bilgilere göre 3 saat sürmüş görüşme. Hı hı. Ve kimler var? AKP milletvekillerinden 4 dönem yapmış. Yani 16 sene boyunca mecliste kalmış. Erdoğan'a çok yakın olduğu bilinen Ekrem Erdem. Bir belediye başkanı sorumlu İsmail Erdem, Sancaktepe'nin eski belediye başkanı. Yine yakın isimlerden biri iş insanı Ahmet Albayrak ve bir İstanbul milletvekili, eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, bir dedim ama dört aslında, Feyzullah Kıyıklık, Hasan Basri Yalçın, Ünal Kaçır ve Harun Karaca'nın yer aldığı bayağı kapsamlı bir heyet gelmiş. Davutoğlu da gelen heyetle tek başına görüşmeyi tercih etmemiş. Kendisiyle birlikte hareket eden eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, eski AKP milletvekilleri Abdullah Başçı, Coşkun Çakır ve eski İstanbul İl Başkanı AKP'nin Selim Temürcu'nun da görüşmede hazır bulunduğu öğrenilmiş. Konuşmalar ağırlıklı olarak eski AKP milletvekili Ekrem Erdem tarafından yapılmış. Hı hı. Erdem Davutoğlu'na Tayyip Bey'in izniyle geldik, gelin bu yoldan dönün dediği belirtilmiş. Davutoğlu'nun da AKP'li heyete yanıtı, aylarca bunu anlatmaya çalıştım, duyulmadı, artık geç kaldınız olmuş. Bu kamuoyuna yansıyınca da Habertürk'te bir haber çıkmış. Feyzullah Kıyıklık görüşmeyi doğrulamış. AKP İstanbul eski milletvekili, biz kimseyi vazgeçirmek için yola çıkmış değiliz. Yıllardır siyasetle uğraşan bir insan olarak bütün siyasilerimize gidip Türkiye'nin durumunu, bütün siyasilere mi? Bütün siyasilere, evet. Cezaevindekiler de dahil herhalde. Yani şeyler, HDP'lilere, evet, İYİ Partililere, Cumhuriyet Halk Partililere filan, bütün siyasilerimize gidip Türkiye'deki karmaşanın gittiği yeri, bir de bildiğimiz doğruları ve onların söyleyeceği doğruları dinlemek için gittik. Girdikleri işten vazgeçirmek, onları başka bir yöne götürmek için değil demiş. Hı hı. İlginç. İlginç, evet. Bayağı ilginç. HDP'lilere de gidecekler mi, ya da gittiler mi, ya da gidecekler mi bilmiyorum. İşte böyle bir durumla kapatacağız yayınımızı herhalde. Bugün çok yoğun gene bir gündemimizde, ama önemli hukuki kararların da konuşulduğu bir gün oldu. İklim ile ilgili meselelerimiz de belki çok feci şeyler de oluyor. Özellikle Brezilya'dan gelen Bolsonaro yönetimi, Greta'ya ne dediğini biliyorsun değil mi? Ne demiş efendim? İki şeyi öldürdü. İki yerliyi öldürdüler. Hem de şeyde, görüşmelerde Madrid'de bulunan protestocu, hı hı, aktivistlerden birinin iki akrabasını da, motosikletle giden yerli direnişçilerin ikisi katledildi. Sayısız katliam denebilecek kadar sayısız cinayet işleniyor zaten. Bunu kınayan Greta Thunberg'e karşı da gülerek, oynayarak, hoplayarak, sırıtarak Bolsonaro şey demiş, velet terimini kullanmış. Brezilya'da kullanılan bir kelimeyi kullanmış. Yani daha da P ile başlayan başka kötü Pirralha. Türkçe'de de P ile başlayan başka bir galiz ifade var. Greta'da biosunu, Pirralya, evet. Twitter'daki biosunu, biyografisini yani tanıtım kısmını değiştirip bu Pirralha. Evet. Portekizce terimle değiştirmişti. Sonradan tekrardan geri döndü galiba. Zaten o kısa sürede pek etkili olmamış. Putin'le alakalı da aynı şeyi yapmıştı hatırlarsanız. Trump'la alakalı. Özür dilerim. Putin'le alakalı değildi. Diyeceği umutla bakan genç kız diye söylemişti. Evet, Pirralha demiş kendisine de. Onları da konuşmak üzere Ümit Şahin'le belki açık yeşilde konuşuruz. Ama şimdi artık veda edelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.